varamadığımdan akşamdan. Oğlumuz küçücük uyumuş da kalmış da akşamdan. Oğlumuz küçücük uyumuş da kalmış da akşamdan. Ayırdılar da yarimden, gücüydüm, ayırdılar.